Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Mayıs Salı. Yıl 2018, ay 5, gün 142, Hızır 17. 1439, Hicri Ramazan 7, 1434, Rumi Mayıs 9. İstanbul için iftar vakti 20:28. Bağları çapalama zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 106 yıl önce bugün, yani 22 Mayıs 1912'de şair Eşref vefat etmişti. 1846'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğmuş olan şair Eşref, memuriyet hayatına atılarak mutasarrıflık yaptı. 1902'de Gördes kaymakamı iken hicivlerinden yani yergilerinden ötürü tutuklanarak İstanbul'a gönderildi. Bir yıl hapis yattıktan sonra Mısır'a kaçarak Abdülhamit yönetimine karşı özgürlük eylemlerine katıldı. Doğru Söz gazetesinde sert yazılarla hicivler yazdı. Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü ve Kırkağaç ilçesindeki evinde inzivaya çekildi. 63 yıl önce bugün ise yani 22 Mayıs 1955 yılında en ünlü kadın kahramanlarımızdan Nene Hatun 98 yaşında Erzurum'da öldü. 58 yıl önce bugün yani 22 Mayıs 1960'ta ressam İbrahim Çallı İstanbul'da 78 yaşında vefat etti. Günün malumatı: İkizler Burcu'nda doğanlar 21 Mayıs 21 Haziran. Çekici ve heyecan vericidirler. Zekaları karşılarındaki insanların zekalarını da olumlu yönde etkileyip harekete geçirir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımız Marcel Bersotti'den Pope John, Papa John diye bir parça. Die Päpstin adlı albümden, Kadın Papa adlı bir başlığı var albümün. Onu neden çaldığımızı da başlangıçta şimdi izah etmeye çalışalım. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabı üzerinden. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bir diğer münasebetsizlik. Juan yoksa Juana mıydı? Aziz Petrus'un tahtını 2 yıl 1 ay ve 4 gün boyunca bir kadın mı işgal etmişti? Kadın Papa Juana'nın 855 yılından itibaren Vatikan'ı yönettiğini söyleyenler var. Bu doğru mu, değil mi? Gerçek tarih mi yoksa sadece efsane mi? Peki ama bu konu neden hala kiliseyi öfkelendirmeye ve halkı şaşkınlığa uğratmaya devam ediyor? Bu o kadar vahim bir şey miydi? Hala vahim mi? Diğer dinlerde tanrılar ve tanrıçalar var. Papazların üstlendiği görevi de kadınlar üstlenebiliyor. Acaba bu yüzden mi o dinlerin batıl inanç olduklarına inananlar var? Ben diyorum ki, ya da soruyorum, bilmem nasıl söylesem, Katolik kilisesinde iktidar tekili kurmuş bekar erkekler hiç mi sıkılmıyor? Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1520'de bugün Toxcatl'da Tenochtitlan'ın düşüşü sırasında bir festival varken Azteklerde bir katliam gerçekleşiyor ve sonunda da Aztekler İspanyol konkistadorlara, yani fatihlere karşı direnişe geçiyorlar ama trajik bir sonla ele geçirilecektir bütün kaleleri. Kılıçtan geçirilecekler yani. 1906'da bugün Wright biraderler Amerika Birleşik Devletleri'nde 821.393 numaralı patent numarasını almışlar ve bunun adı da uçan makineymiş. İlk uçağın patenti alınmış 1906'da bugün ve 2002'de bugünse Sivil Haklar Hareketi, Haklar Hareketi Birmingham'da, Alabama eyaletinde eski Ku Klux Klan üyesi Robert Frank Cherry'i 1963'te 16. sokaktaki Vaftiz Kilisesi bombalamasında 4 kızı, genç kızı öldürme suçundan, cinayet suçundan mahkum etmiş. Durum bu. Tarihte bugün bu. Bugün de bugün ise önemli bir haber daha geliyor. Kıyametin çetelesine dün 5 çentik atmıştık sondan geriye doğru gidip. Çok saygın bilim dergilerinden kısaca göz atmıştık. Science, Nature dergilerinden, NASA'nın araştırmalarından giderek çok ciddi bir gerileme, insanlık ve canlılar alemi için zamanın son derece dar olduğunu ve hemen harekete geçilmezse medeniyetin yıkıma uğrayacağını söyleyenler vardı çok sayıda. Dünyanın da birkaç milyon yıldır görmediği bir sıcaklığa, hararete taşınacağı gene dergilerden çıkan haberlerdi. Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin de dünyada roket hızıyla arş-ı alaya fırlayan kloroflorokarbon CFC-11 gazlarının gizemli kaynağı da bir an önce bulunmalı, yoksa ozon tabakası inceleyecek ve çok ciddi sağlık sorununa yol açacak ve neden geri döndü bilinmiyordu. Çifte bela. Hem iklim değişikliği hem ozon tabakasındaki delik. Evet, böyle geçmişte ne güzeldi. Sadece ozon tabakasındaki delikle uğraşmak zorundaydınız. Şimdi ikisiyle beraber uğraşmak zorundayız. Tam da geçti zannediyorduk. Şimdi yeni bir şey daha var. Sadece ona kısaca bakalım ve onları hepsini iklim için ve benzeri programlarımıza şimdilik bırakalım. Çünkü seçim ve başka önemli problemler var konuşacağımız. Evet. Yalnız şeyde çok yeni bir araştırma yayınlandı ve insanlığın aynı anda hem çok önemsiz hem de tamamen başat olduğu ortaya çıkmış. İnsanlıkta yani bütün hayatın ölçümü yapılmış, tartılması yapılmış yeryüzündeki biyolojik kütlenin ve insan ırkı, insan türü diyelim 10.000'de biriymiş bütün hayatın. Ağırlık olarak da, miktar olarak, hacim olarak filan 10.000'de biri. Yani 0.01 yüzde. Fakat yaban hayvanlarının, yabandaki memelilerin, vahşi memelilerin %80'inden fazlasını yok etmeyi başarmış. Hem de oldukça kısa bir zamanda. Ve bitkilerin de %50'den fazlasını. Nasıl? Trajikmiş ama bir yandan da şaşırtıcı. İçinde bulunduğumuz gezegendeki canlıların sadece 10.000'de birine mi tekabül ediyoruz? Evet, ama hepsine hakimiz. %83'ünü yok etmişiz ve yarısını da bitkilerin, hayvanların. Yani öylesine acayip bir durum var ki aslında bütün memelilerin %60'ı da zaten sığır ve koyun, keçi. Evet. Yani insanların beslediği hayvanlar ve bir de domuzlar. Yani bütün canlıların bütün şeylerin, kuşların, uçan kanatlıların %70'i zaten tavuk. Evet. Bakan Fakir Baba'nın ilgi alanına giriyor ise. O da kim? Ve sadece dünyada %36'sı canlıların insan sınıfına giriyor ve %4'ü de yaban hayvanı. Çok şaşırtıcı. Yani bir İsrail şeyi yapmış, araştırma grubu. Ron Milo başkanlığında profesör, Weizmann Enstitüsü'nde İsrail'de ve çok saygın bir dergide, Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS diye kısaltılan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilimler Akademisi'nin tutanakları dergisinde yayınlanmış. Durum felaket yani. Evet. Hemen parantez içinde de müsaade edin söyleyeyim. Fakir Baba kim diye sormuştunuz. Kendisi eşi kırmızı eti 29 TL'den alan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Et ve karkas meselesi vardı değil mi? Evet. Sizin de söylediğiniz üzere bir mesele bu. Hem dünyada hem gezegen için, hem de şu anda ülkenin gündemi için büyük bir mesele. Araştırmayı yapan İsrailli profesör demiş ki acayip şaşırdım, şoke oldum demiş. Zaten son zamanlardaki bütün araştırmalarda bilim insanlarının önde gelen kelimesi bu. Şaşırtıcı, afallatıcı, şoke edici diye. Yani bugüne kadar biyo kütlenin bu kadar kapsamlı bir holistik, yani bütünsel bir hesabının yapılmamasına çok şaşırdım demiş. Ve et yememekte fayda var demiş yani. Çok acayip bir... Kilosu 29 lira olsa bile. Evet. Yani ne kadar inse bile. Ama Bosna'da ne olmuş bilmiyorum. Şimdi ona bakarız. Peki bu gelecek olan yıkımdan bu kadar bahsetmekte yarar var. Maalesef yalnız Wall Street'ten de bankaların 16 trilyon dolar kefaletle kurtarıldıklarını hatırlatıyor. Türk parasına çevirmek bile istemiyorum. İstemiyorsun. Federal Rezerv yani Merkez Bankası ve Kongre tarafından ve sıfır faiz ödediler 2008 mali krizinde. Fakat şimdi yeni kriz geliyor. Amerika'ya da yeni geliyor. Ve şu anda mesela durum şuymuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir CEO'nun yüksek bir şirketin güzel bir okuldan mezun olan başkanı ya da işte üst düzey yöneticisinin işçi kendi fabrikasında çalışan işçiyle işletmesinde aldıkları ücret farkı 339'a birmiş. 339 katı ve en yüksek aralık da 5000'e birmiş. Yani böyle çok acayip bir şey var. Borçlar filan birikiyor ve Naomi Prince, iktisatçı Naomi Prince'in yazdığı gibi bir patlama noktasına gelme, düşme noktasına gelmek üzere. Yani borç balonu patladığı zaman çok daha yüksek bonolar olacak ve birdenbire mesela borcunu ödeyemiyorsan %28'e çıkacak. Tabii bu esnada bütün CEO'ların işsiz kalıp fakirleşmesi gibi bir durumda söz konusu. Olmayacak. Ama gene işçi olacak. Ama şöyle bir durum var. Yani durum o kadar kötüye gidiyor ki yani Naomi Prince şey demiş. B planı olmadığı için bir yerden sonra faiz hadleri de daha aşağı düşemeyeceği için gerçek ekonomide de büyüme olmayacağı için gelecek sefer çıkış olmayacak. B planı yok demiş. Son derece ilginç bir şey. Ve yani dolar da artık dünyanın rezerv parası olmaktan çıkacak ve çok büyük bir devalüasyon, bankalar kapanacak, küresel ısınma, iklim değişikliği de çok daha ağır yani insanlar üzerinde acayip bir kıyamet şeyi getirecek diyorlar. Chris Hedges'in The Coming Collapse, yani yaklaşmakta olan kıyamet adlı çok etkileyici makalesinden bir iki şey okuyayım dedim bari, ne yapayım. Evet. Yani siz okumasaydınız zaten insanlar böyle bir krizin geldiğini pek fazla haberdar olmuyorlar gazetelerine ve televizyonlarına bakınca. Evet. Ancak pazara çıktıkları zaman, sokağa çıktıkları zaman, ayaklarını sokağa attıktan sonra bu böyle bir krizin olduğunun bir şekilde farkına varabiliyorlar. Yoksa gazetelerde öyle bir durum yok. Evet ama İki mesela şey demiş yani makroekonomist olan ve finans tarihçisi Russell Napier, tam böyle mi okunuyor bilmiyorum ama ben öyle okuyayım, Russell Napier 1980'lerin bir benzerini yaşanacağı küresel kriz kapıda demiş ve bunun Türkiye'nin iflasıyla tetikleneceğini söylemiş. Türkiye'nin iflası başladı demiş. Türkiye iflas ediyor demiş. Erdoğan düşük faizlerle ekonomik büyümeye ulaşmak için sermaye kısıtlamalarını kullanmaktan da kaçınmayacak demiş. Şu anda dolar kaç? 58 galiba. 4.58 değil mi? Evet, büyük bir şey var. Dolar ve avro durmuyor, halklar yoksullaşıyor şeklinde verilen gazetelerde. Hayır, Cumhuriyet'te yer alan bu haberde Napier, İsviçre'nin en saygın gazetelerinden biri olan, belki de birincisi olan Neue Zürcher Zeitung'a bir mülakat vermiş. Kriz başlıyor, 80'ler krizi. Türkiye'yi büyük bir kriz bekliyor. İflası başladı demiş ünlü ekonomist. En geç seçimlerden sonra Türk lirası muazzam değer kaybedeceğini, seçimleri bekler mi bilmiyorum, en geç demiş o da zaten. Ve Türkiye'nin 400 milyarı dolan borcunu ödeyemeyecek duruma geleceğini, iflas edeceğini söylemiş. Krizinde en çok Fransız ve İtalyan bankalarını vuracağını eklemiş. Ama AB, Avrupa Birliği bu bankaları kurtaracaktır demiş. Erdoğan da sermaye kısıtlamalarına gidecektir, evet, demiş. Ünlü ekonomist olsa gerek herhalde. Aynı zamanda hobi olarak da köşe yazarlığı yaptığını düşündüğüm Ardan Zentürk de Afrin'e nasıl girildiyse piyasaya da öyle dalınır diyerek bu telaşın neden olduğunu sormuş. Ekonomideki davul Erdoğan'ın boynunda ama tokmak başkalarının elinde olacak, öyle mi? Geçiniz diye de ilave etmiş. Türkiye'deki gazetelerdeki ekonomik olarak çıkmazdan çıkma yolları da bu şekilde veriliyor. Evet tamam, yani çok sayıda mesela dış basında bunlar var. Neue Zürcher Zeitung önemli bir gazete, saygın bir gazete hakikaten. İsviçre'nin, İsviçre'de biliyorsun para piyasalarının oldukça etkili olduğu bir yer. Tabii. Türkiye piyasalarının durumuna da Deutsche Welle'den, Deutsche Welle Türkçe'den de Türkiye piyasaları haftaya döviz kurlarındaki tarihi rekorlarla başladı. Dolar 4.58, avro ise 5.38 ile tarihi seviyeleri gördü diyor. 4.58.01'di son baktığımda benim. Şimdiki duruma bakarız. Fakat diyor ki sarayın faiz inadı. Saray dediği Erdoğan herhalde, Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Uzmanlar şey demişler, faiz inadı ekonomiye ağır darbe vuruyor. Merkez Bankası'nın olası bir faiz artırımı bile doların ateşini düşürmeye yetmeyebilir. Erdoğan ikna edilir mi gibi sorular var. Ürün fiyatlarının ciddi şekilde artacağından, Merkez Bankası'nın geç kaldığından bahsediliyor. Aram Ekin Duran'ın ayrıntılı haberini Deutsche Welle Türkçe'den de size aktarmaya çalıştık. Şimdi bir de şey var, dolar ve avro durmuyor, halklar yoksullaşıyor diye üst başlıktan varmış Sürmanşet'ten Evrensel Gazetesi. Ve Sözcü Gazetesi de doların freni tutmuyor demiş. Cumhuriyet'te de çok üstür manşette var gene. Doların 4.59.95 olduğunu söylüyor yeni zirve olarak. Avro'da da öyle, sterlinde ve altında da doların %2 değer kazandığını ve konuşarak yükselttiler, çaresizce izliyorlar diyor. Çok ciddi bir şey var. Merkez Bankası seyretti diyor. Türk lirası günden güne değersizleşirken tırnak için gözler tırnak içinde gerekli adımlar atılacak tırnağı kapat deyip sessizliğini koruyan Merkez Bankası'na ve hükümete çevrildi. Ancak her ikisinden de bir açıklama yok. Ekonomist Enver Erkan da Merkez Bankası'ndan bir adım gelmezse 4.60'ın üzerine yerleşecek bir kur hareketi görmemiz olasılığı demiş. Demiş de bir de Bir Gün gazetesinde dolar yani manşet haber, halkın elindeki avucundaki para her gün eriyor üst başlığıyla, dolar 4.60'a dayandı tamam mı devam mı diye, hükümetin ekonomiyi kurtarma şansı kalmadı şeklinde yorumlar var. Peki şeye ne diyorsun, bu diğer gazetelerde bu doların durumunu takip ediyorlar mı sence? Sabah gazetesinin internet sitesinde fazla tıklanan konular arasında olsa gerek, İşte dünyanın en heyecan verici 32 şehri sıralanmış. İstiyorsanız onlardan bahsedebilirim. Tabii o da bahsettiğiniz çok, haber çok yok heyecan ama. Verici. Ha, o haber yok mu? Yani olsa onu söylerim. Yeşil şehirler sıralamasında yeşil da. Yeşil değil, keyif verici. Keyif verici İstanbul mi? İstanbul mu? Keyif verici mi? Bir saniye. Keyif verici şehir mi olur? Ya takılmayalım ona. Heyecan verici pardon. Heyecan verici. İstanbul mu? Girbinci çıkıyormuş. Kim? Valla kanal var zannetmiyorum. Henüz kanalı İstanbul'a yapılmadığı için farklı bir yer olsa gerek burası. Hayır ama şey var, İstanbul'un yeşil şehirler sıralamasında sonuncu geldiğini de söylemek lazım. Öyle miymiş? Evet maalesef. Hı, çok ciddi bir açıklama. Şimdi Hürriyet'e bakalım elde. Doğan Yayıncılık Grubu ilkeleri geçerli değil mi hala? Var. Var mı? Bu haber var. Doların ateşi sönmüyor diye en alt sol alt köşede İkizleri kaldırımda ezdi 8 ay hapis yattı haberinin üzerinde. Doların ateşi sönmüyor diyor. 2, 4, 6, 8, 4 satır. Çünkü yarım sütundan gidiyor. 4 satır verilmiş. Galatasaray'daki peri masalının hikayesi 13 katı. Hemen üstten verilen. Evet. Ayrıca uzmanlardan altın LGS öğütleri de daha büyük bir sayfaya yere sahip olmuş. Ama daha önemlisi tabii Burcu Biricik'in Amerikan casusu olması. Şimdi Cornelia adlı bir casusu canlandıracak olması. Neyse onu geçelim evet. Şimdi. Şimdi Milliyet'e bakalım. Ben de internet sitesinden bakayım efendim. Kriz deniyor. Yani iflas ediyor diyorlar dünya çapındaki iktisatçılardan. Türkiye'den de gelen bilgiler, Türkiye'nin iflasından bahsedilirken şimdi Hürriyet'te sol alt köşede 4 satır. Milliyet'e bakıyorum heyecan içinde. Yok sen Milliyet okuruydun değil mi? Yani halbuki bu durum şeyi de ilgilendiriyor. Demirören grubunu da ilgilendiriyor. Yok canım. Geri ödemesiz de olsa 2 yıl geri ödemesiz de olsa 10 yıl vadeli kredi dolar üzerinden verilmişti. 675 bin dolar vermişti ve bu parayla da zannedersem devletin bankası, Ziraat Bankası'ndan aldıkları parayla bu biraz önce bahsettiğiniz gazetelere satın almışlardı. Aydın, yani Doğan Yayın Grubu'nun medya organlarını satın almışlardı. Şimdi teker teker insanları da işten çıkarıyorlar. Ama basında güven. Onları da ilgilendiriyor. 675 bin dolar borçları var. İşte ne olacak? Basında güven. Yok işte, yok. Nasıl yok? Yok, bu haber birinci sayfasında yok. Peki Habertürk'e bakalım. Gücü özgürlüğündeymiş. Yok. Sen Habertürk oku. Birisi bir şey mi dedi acaba? Şuraya bakın diye bir şey mi dedi? Bunlar da görmemişler falan. Ne olmuş olabilir? Bak, Habertürk'te gerçekten yok mu? Yok. Habertürk bu konularla alakalı ekonomi yayınlarını en fazla veren gazetelerden bir tanesi. Ama yok. Çok ayıp. Sabaha geçiyorum. Türkiye'nin en iyi gazetesine yani. Öyle yazıyor bak. Öyle mi? Logosunun best. Üstünde. Evet. Turkey's best newspaper. Yeah. Yok. Yok mu? Yok. Hayır. Rezalet. Başka şeyler var. Şey varmış. Bosna'da Evet. Hayır. Bosna'daki dev buluşma dünya gündemindeymiş. Dünya yalnız bunu konuşuyormuş. Bosna'daki etleri mi? Ve şey mitingleri. Mitingleri. Erdoğan'a sevgi seli Batı basını şaşırtmış. Dönüşte de bir konuşma yapmış. Erdoğan Bosna dönüşü uçakta konuşmuş. Neyse. Star. Star'a geçiyorum. Evet. Yok. Yani dolar yok. Dolarla alakalı bir şey yok mu? Dolar yok. Avro ile de ilgili yok. Çok acayip. Çok acayip. Yok. Star'da. Bayağı ölü taklit yapıyorlar. Yeni Şafak'a bakıyorum şimdi. Güçlü meclis demiş. Dolar. Avro, sterlin. O da mı? Yok. Allah Allah. Akşama geçtim. Türkiye'nin gazetesi akşam biliyorsun. Biliyorum. Logosu öyle. Logo üstü. Yok. Logo üstü az Türkiye. Evet. Yok mu? Döner. Rezalet. Büyük rezalet. Ya ben, peki biz bütün bu gazetelerin okurları olarak şimdi Selahattin elinden düşürmüyor bu 8 gazeteyi, sürekli olarak okuyor. Yanında gezdiriyor. Akşam, Sabah, Star, Yeni Şafak ve hiçbirinden haberi yok. Bizden duymasa. Yok yani. İnternet de kullanmaz Selahattin. Evet, hiç yani. Yani herkes bir durumda kalacak. Rommel'ın da haberi olmayabilir. Bilemiyorum. O da bu gazeteleri okuyor sadece çünkü. Çok acayip. Akşam, Sabah, Türkiye'nin... Televizyonlardaki durum da çok farklı değildir diye düşünüyorum. İlk yani sayfadan vermediğine göre. İzlemediğim için söyleyemeyeceğim. Ben de izlemiyorum. Kusura bakmam. Evet, durum böyle yani. Dünyada yani bayağı ciddi bir şey var. İktisadi kriz de var. Kıyamet çetesi de var. Bu arada Pentagon'da İşte günün sorusunu soruyorum. Ben bir şey sorabilir miyim hemen öncesinde? Sor. Konuştukça artan bir şey mi dolar? Evet. Ya mesela dolar hakkında konuştuğu zaman bu gazetelerde dolar artıyor mu? Yok. Artmaz. Yazmazsan artmaz. Yazmazsan artmaz. Peki. Evet. Görmediğin şey. Çok güzel. Mesela iklim değişikliği tarafı... hakkında konuşmazsak iklim değişikliği diye bir şey aynen, yok. Aynen öyle. Okey. Peki Pentagon'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük Savunma Bakanlığı, savunma diyorlar ama aslında Savaş Bakanlığı, Silah, Top, Tüfek Bakanlığı, Roket. Peki bir açık varmış, hesap açığı varmış. Evet. Ne kadar olduğunu biliyorsun ama olsun, bir daha söyleyelim. Pentagon'daki açığın mı? Evet. Hesabı verilemeyen bir açık. 42 trilyon. 42 trilyon. Yok, 21 trilyon. Düşmüş mü? 21 trilyon ve bu bir şey hatası, imla hatası değildir diyorlar. Ben yanlış basım anladım. Hatası 21 trilyon dolarlık bir açığı var. Bilmiyormuşlar nereden kaynaklandı. 21 trilyonun ne kadar olduğunu biliyor musun? Ne kadarmış? Türk lirası yani... üzerinden söylemeyin lütfen. Yok, onu söyleyemeyeceğim. Hı. Yalnız canım yanıyor. Yani mesela New York borsasının bütün parası ne kadar? 30 trilyonmuş. Yani bütün dünyanın en büyük borsası kadar ona yakın bir açığı var ve hesabı verilemiyor. Nasıl hesap verilemiyor? Örtülü ödenek gibi bir şey mi var Pentagon'da? Evet. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi ne kadar? gayri safi yurt içi hasılası toplam dünyanın en büyük yani milli geliri. Ne kadar efendim? 18,5 trilyon. 18.6 trilyon lütfen. 6 trilyon hata yaptım kusura bakma. Onun üstünde ona bayağı yüksek ve eğer en güzel ölçü de şu $1,000'lık banknotları üst üste dizseler. Yapmayın. Karnı aç olan bir çocuğu böyle lokantaya götürüp yemek yedirmemek gibi bir şey sizin yaptınız. Hatta lokantanın önünden geçirmek gibi. O neyse. Yunus Emre'nin şeyi gibi üst üste dizseler altta, en alttaki küpü çekseler gibi gümseyreyle gümbürtüyü. Yani bir trilyon olsa bu sadece. Daha fazlasını söylemiyoruz. Zaten insan beyni de daha fazlasını algılamaya müsait değilmiş. Bilmiş, evet. Bir dizsen bir trilyonluk 100 kilometre oluyormuş tam. Duble. Duble yol. 100 kilometre. 100 kilometre yol. Gökdelen olarak. Ha, gökdelen olarak mı? Olarak düşün. Yok, orada bu arada iş yok. Bir trilyon. Yani mesela yılda $40,000 kazanıyor olsan diyor, çok hoş bir yazı var burada Lee Camp'in Truth Dig sitesinde çıkan yazısı. $40,000 kazandığınızı düşünün, yani ayda $3,300 kadar. Ne kadar zamanda bir trilyona ulaşırsın diyor. Vallahi hiç uğraşmayın çünkü 25 milyon yıl geçmesi gerekecek diyor. İşte böyle bir durum var. Çok yüksek bir parayı veremiyormuş. 2400 şey tutmuşlar, müfettiş tutmuşlar araştırmak için bunu. Öyle mi? Pentagon'daki bu hırsızlığın nereye gittiğini falan. Hırsızlık mı? Öyle mi diyorlar? Tarihin en büyük hırsızlığı diyorlar, evet. Amerika için en azından ama sanıyorum dünya için de olabilir. Ve şu anda bir de çok ilginç bir detay daha var. Onunla kapatalım istersen. Türkiye'deki durumu bilmiyoruz ama. Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Değil. Donald Trump'ın ordusu her gün tanesi $1,000,000 üzerinde 100 bomba atıyormuş. Her gün. Nereye? İşte Yemen'e, Somali'ye, Afrika'nın bilmediğimiz ülkelerine, Afganistan'a. Atıyorlar. Tatbikatlarda, denemelerde. Evet, inanılmaz bir şey. Zaten eski savunma bakanı dedikleri savaş bakanı Robert Gates'e sormuşlar. Bu nereden geliyor bu para? Vallahi bulamadım ben de, bilmiyorum. Ne kadar para harcadığımızı bilmiyorum. Üstelik ben şey sorusunu da bilmiyorum. Kaç kişi çalışıyor Pentagon'da diye sorusunu da bilmiyormuş. Savunma bakanı bilmiyormuş. Patron 21 trilyon. Unutmayın bu rakamı demiş. Yani Pentagon'un önüne gidip ben orada çalışıyorum desen zaten kimse fark etmez diyor. Nasıl kayıt tutmuyor. Ama yani Merkez Bankası faiz kur açmazında Türkiye'nin iflası başlamış durumda. Ve Chris Hedges'e bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Naomi Prince'den de yaptığı açıklamalara göre Amerika'nın da iflası başlamak üzere. Bu haberleri ama sadece Açık Gazete'de bulabiliyorsunuz. Sabah, akşam, Yeni Şafak, Star, bu gazetelerde bulunamıyor maalesef. Onlar Türk lirası üzerinden çalışıyorlarmış. Çok ilginç bir durum var. Bu arada Demirtaş'ın tahliye talebi reddedilmiş. Evet. Neden? Kaçma şüphesine dair herhangi bir giderilme olmamış. Hala mahkeme heyeti Cumhurbaşkanı adayının yurt dışına çıkıp kaçma ihtimali olabileceğinden bahsediyor. Cumhurbaşkanı adayı. Türkiye'nin 3. büyük partisinin eski eş genel başkanı. Yani terör örgütü propaganda suçlamasıyla yargılanıyor HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le birlikte. Çok acayip yani. Yetersiz kalacağını düşünmüşler adli kontrol şartlarının. Ama avukatı karar yok, bu olumlu ya da olumsuz bir karar elimize ulaşmadı demiş. Bu Anadolu Ajansı'nda. Sen Anadolu Ajansı'ndan mı takip ediyorsun haberleri? Siz nereden takip ediyorsunuz? Anadolu Ajansı'ndan. İşte evet. Avukatı Karaman'da böyle bir şey yok demiş. Yani Anadolu Ajansı bazen biliyorsunuz kararları da mahkemeden bile önce verebilecek kadar, iletebilecek kadar hızlı bir haber ajansı. Seçim sonuçları da dahil olmak üzere çeşitli konularda yaptığı çalışmalardan biliyorsunuz. Güvenmek gerekiyor kendilerine. Mahzuni Karaman yani tahliye ile ilgili elimize olumlu ya da olumsuz bir karar ulaşmadığını belirtmiş.

hafif yüreğim ve incecik bavulumla ama emindim Paris'i fethedeceğimden en şık terziye gittim ve modaya uygun lacileri çektim. Fotoğraflar, şansonlar, orkestrasyonlar, afişlerde 10 kat büyümüş resimler, hepsini yapacaktım diyor. Sonra 30 yıl geçti diyor, hala aynı şeyi taşıyorum diyor. Lacileri sırtımda, şarkılarım da kimseyi güldürmüyor benden başka. Ne iş olursa yaparım abi vaziyetindeyim diyor. Yani maalesef biraz gölgede kaldım ama benim kabahatim değil. Halk anlamadı beni diyor. Benim yeteneğimi göremedi ve ikinci bir şans da bulamadıysam diyor, başkalarının fazla parası vardı ondan diyor. Ben fazla saf ve fazla ileriydim diyor ama bir gün gelecek onlara kendi yeteneğimi göstereceğim diye. Ünlü şarkılarından bir tanesini çaldık, Charles Aznavour. 22 Mayıs 1924 doğumlu ve hala bu ileri yaşına rağmen olağanüstü konserler vermeye devam ediyor. Yani şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu, aktivist, diplomat, aynı zamanda Ermenistan'da da çalıştı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Yani böyle bir şey, elçisi yaptı onun. İyi niyet elçiliği yaptı. Ermeni kökenli bir şarkıcı ve müzisyen. Aynı zamanda da muazzam sayıda oyunda, filmde oynadı. 100 milyonun üzerinde plağı var, satılmış ve İngilizce'de, İtalyanca'da, İspanyolca'da ve Almanca'da da çok sayıda şarkısı tanınıyor. Yani dünyanın en meşhur müzisyeni sayılabilir aslında hali hazırda. Ona da bir günaydın diyelim. 22 Mayıs 1924'te asıl adı Şahnur Vagenag Aznavuryan. Evet, doğum gününde ona böyle bir günaydın dedikten sonra da dönelim. Yani bu medyadan bir kısmından izleyemiyoruz anlaşılan şeyi. Ama ne yapalım. Bu arada Suudi Arabistan'da önemli gelişmeler oluyor. Sen onu biliyor muydun? En son nükleer bomba yapabiliriz şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Hayır, bir de kadın hakları. Şimdi bulabilsem haberi söyleyeceğim sana ama. Tutuklama durumu mu? Evet. Gözaltına alınma durumları var. Gözaltı, pardon. Ama tutuklamaya da dönüşebilir. Bu aktivist kadınlardan vazgeçmiş haklarını tanımaktan Suudi Arabistan. Dayanamamış. Evet, çok ileri gittiler demiş. Toplumun temelini bozuyor bu aktivistler demiş. Bir kere araba ehliyet kullanma. Bir de kadınların hepsinin şeyi var değil mi? Yanında bir muhafızı. Veli. Velisi olması gerekiyor. Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanma yasağının sona ermesine... Birkaç hafta vardı. Kısa bir süre kala diye de vermişler zaten de o çevrelede. Çok sayıda kadın hakları savunucusu gözaltına alınmış. Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de varmış. Kim gibi? Veriyor mu isim? El Hasul ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediğinden bahsediliyor. Kimin? Daha önce iki ay cezaevinde kalan ünlü kadın hakları savunucuları Lujain Haslul ve İman El Nefçi'nin bulunduğu söyleniyor. Evet, yani bütün bu riyakarlık, rezalet ortaya çıkmış durumda. Suudi hükümetinin sözcülerinden bir tanesi kadın, ama onlar vatan da hain olmakla suçlanmışlar. Evet, ama onlar da haklı şimdi. Bir kere ülkede istikrarı bozmakla suçlanmış. Yabancı düşman güçlerle ilişki içinde olmakla itham edilmişler. Krallığı destabilize etmek, istikrar, yani çökertmeye çalışmak, sosyal yapıyı kırmak, bir de ulusal bütünlüğü bozmak. Evet. Bunlar az bu suç değil. Ama kelleyi de götürebilir yani. Olay iyi tarafından da bakabiliriz. Suudi Arabistan'da yaklaşık 35 yıldır süren sinema yasağı bu yıl kalkmıştı. O hatırlatılıyor. Veliaht Prens Bin Selman bu yıl Mart ayında yaptığı açıklamada kadınların edepli ve saygılı giyindikleri, böyle dişlerini sıkarak söylemiştir muhtemelen, edepli ve saygılı giyindikleri sürece siyah çarşaf veya siyah başörtüsü giyme zorunluluklarının da olmadığını söylemiş. Ama bunlar delillerinden alınabilir herhalde. Yemen'i bombalamaya da devam etmişti Amerika ile birlikte herhalde. Onun haberini görmedik şimdi. Yemen'den de füzelerle cevap verilmiş. Onun haberi var ama. Öyle mi? Hı-hı. Evet. Peki devam edelim o zaman. Yani Meral Akşener'in danışmanı da terör örgütü propagandasından tutuklanmış. Şeyin enteresan bir yazısı var. Bayağı ayrıntılı bir Kerem. Altı parmağın, affedersiniz, getiremedim. Çok ayrıntılı. Roboski ve Usul, bir katliamın tarihe gömülmesinde bilinmeyen gerçekler diye. Yani usul meselesi bu kadar önemli olduğu konusunda herkes hemfikir. Hem Anayasa Mahkemesi'ni hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bu büyük usulsüzlüğün gerekçesini açıklamaya hep beraber davet etmek gerekmez mi diyor. Yani geçen hafta AİHM Roboski katliamıyla ilgili yapılan başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilmez buldu. Selahattin Encü ve diğerleri Türkiye 49.976'ya 16 kararı bu. Ve yani daha önce birçok kararında yaptığı gibi ulusal düzeyde Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda AYM'nin verdiği kararın güvenilirliğinden hiç şüphe duymadı ve aşırı güvenin sonucu olarak başvurucular tarafından sunulan iddiaları düzgün şekilde incelemeksizin Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından birine ilişkin hakikatin ortaya çıkmasını ebediyen engelledi diyor. Ne oldu da Türkiye tarihinin en büyük katliamının incelendiği bir davada Anayasa Mahkemesi bu kadar usule aykırı bir karar verebildi? Ve ne oldu da bu hususlar önüne getirilmiş olmasına rağmen AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı konularda iç hukuku yorumlayarak, bazı konularda ise hiç cevap vermeyerek tüm bu usulsüzlüklere yeşil ışık yaktı. Yani bugün diyor, bitiriyor yazısını, usulsüzlüğe takılan arkadaşların çalması gereken kapı avukatlar değil, bu devasa cezasızlığa ve adaletsizliğe aracı olan Anayasa Mahkemesi ve onun bu açık usulsüzlüklerini örtbas eden AİHM olmalıdır diyor. Ağır bir suçlama getirmiş ama çok, yani usul üzerinden de müthiş hatalar olduğunu ortaya koyuyor. Roboski kararı ayrıca bir Anayasa Mahkemesi bölümünün mazeretin kabul edilmemesi nedeniyle verdiği ilk ve tek karardır diyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin savunucusunun da AİHM olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olduğunu söylemeleri gerekiyor. Pek çok çocuk öldürüldü. Çoğu çocuk, birçok insan öldürüldü ve bu açığa çıkmadı. Hiçbir zaman da çıkmayacak gibi hareket ediliyor ama ne olacağı bilinmez. Sen demin şey diyordun değil mi? Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D'den bazı İstifa ve atamalar mı olmuş? Devam etmiş daha doğrusu. Bir sürü insan çıkarılmış. İsimlerini ben çok iyi bilmiyorum ama Erdoğan Aktaş, genel müdürü CNN Türk, 7 yıldır haber koordinatörü Ali Güven, haber sunucusu Duygu Demirağ, gece görüşü programı CNN Türk'te yapanlara İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek'in programındaki görevlerine son verilmiş. Ayrıca bir sürü insan da, ondan fazla insan işten çıkarılmış CNN Türk'ten. Ayrıca Kanal D'den de birçok 10 kişi de oradan çıkarılmış. Kanal D haber müdürü ve haber editörleri çıkarılmış. Hürriyet'ten de ilk ayrılan köşe yazarı Melis Alpan olmuştu. Cumhuriyet'te devam ediyor o. Yönetim kurulu üyesi Kai Georg Diekmann görevden ayrılmıştı. Fikret Bila da veda etmiş, yerine gazete yazarlarından Vahap Munyar gelmişti. Köşe yazarı Mehmet Yaşin de çıkarılmıştı. Hürriyet yazarı Taha Akyol'un da Eğrisi Doğrusu programına son verilmişti. Ne oluyor? Bu konuyla alakalı olmasa da gazetecilerin işten çıkarılmasıyla alakalı Anadolu Ajansı'nın haberi var. Alman Sudet. Sudet, evet. Sudet miydi? Başında demiştim zaten, pardon. Zeitung gazetesinin karikatüristi Dieter Hanitz. Süddeutsche. Süddeutsche, ja. Entschuldigung. Netanyahu'nun bir karikatürünü çizince işine son verilmiş. Mesela bundan bahsediliyor Anadolu Ajansı'nda. Ama biraz önce bahsettiğiniz işten çıkarmalarla alakalı olarak pek bir haber görebilmek mümkün değil. Dolarla ilgili? O var mı? Anadolu Ajansı'nda bakmadım açıkçası. Dolar kaç? Ben sadece basın özgürlüğü konusunu takip ediyorum Anadolu Ajansı'ndan. Öyle mi? Güzel. Peki Kıbrıs'tan bir, Kuzey Kıbrıs Türk parlamentosundan, yani Kuzey Kıbrıs parlamentosundan daha doğrusu çıkan kararı gördün mü? Nükleerle alakalı olanı mı? Evet. Evet. Çok ilginç değil mi? Akkuyu evet. Nükleer santralini durdurun diyor. Türkiye'de yapılması planlanan Akkuyu nükleer santralinin durdurulması için. Nükleer tehlikedir demiş zaten Erdoğan da. Çok büyük tehlike. Ülkemize ve bölgemize demiş nükleer bomba. Onlar da öyle demiş ama Kıbrıslılar, Kıbrıs Türkleri şey demişler. Türkiye'nin çevre örgütlerinin çok geniş bir bölge açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarılarına kulak asılmadan Nisan'da nükleer santralin temelini atması kınanmış. Putin ve Erdoğan'ın video konferansına katıldıkları törende. O da sanal bir törendi biliyoruz. Putin Ankara'daydı ama gitmedi Akkuyu'ya. Evet. Erdoğan da Ankara'daydı. Zaten ikinci temel atma töreniydi. Daha önce Rosatom yetkilileri tarafından bir temel atılmıştı. O gerçek miydi? O da. O gerçekti. O yerindeydi. Sanal değildi yani. Katılmışlar mıydı orada? Galiba. Şey? İki sanal. Bilmiyorum. Çifte sanal. Lefkoşa'da da protesto gösterileri yapılmış. Biyanet'in haberi bu. Geçelim bunda. Şeyler biraz da vekil listelerinden bahsedelim. Yüksek Seçim Kurulu'na sürprizli krizli vekil listeleri gitmiş. AKP'nin 167 milletvekili yeniden aday gösterilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun belirlediği liste örgüt merkez krizi yaratmış. HDP listesi ise farklılıklar zenginliğimiz mesajı verdi diyor. Deutsche Welle'nin haberinden bakıyoruz. İşimizi geri istiyoruz eylemleriyle tanınan Veli Saçılık Ankara'dan HDP adayı olmuş mesela. Evet, CHP'yi Türk sağına kaymakta, HDP'yi de Türk soluna kaymakta itham eden çeşitli yorumlar da mevcuttu. Böyle değişik olaylar oluyor. Evet, değişik. 24 Haziran seçimleriyle ilgili AKP'de 5 bakan liste dışıymış. Ona ne diyorsun? Kimler efendim, hangileri? Zor sordum, bulamadım şimdi. Bakarız ama. Ama danışman olmayacakları manasına gelmiyor değil mi? Daha gelmiyor tabii. Listede yer almayan bakanlar şey olmuş. Mehmet Şimşek'in kafasını görüyor burada. Mehmet Şimşek var, evet. Yani Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi Bakanı Faruk Özlü de aday listesinde yer almamış. Başbakan, buldum. Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, yani Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden sorumlu kişi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Onlar listede yer almamış. Bir an VSL'ler olur diyeceksiniz diye çok korktum. Olur mu hiç ya öyle, o has favorimiz, favorilerimizden yani. Daha dün 5 tesisin temelini attı. Nevşehir'de. O hızlı devam ediyor. Arınçınoğlu listedeymiş. Mehmet Arınoğlu hangi da oldu? Listede. Hangi oğlu? Arınçınoğlu. Damadıyla karıştırdım. Diye söyleniyordu ama şey yapılmadı. Milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Şimşek'e de Erdoğan tepki göstermişti. İnsan kendi ayağına kurşun sıkar mı demişti. Psikolojik üstünlüğü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlış yaparsa bunun affedilir yanı olamaz demişti, hatırlayacaksın. Evet, cephede bazen oluyor öyle şeyler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de sancılı liste var deniyor. Yani çok sayıda yeni isim var ama aralarında Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Zeynep Altıok Akatlı, Şenal Sarıhan ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu milletvekilleri liste dışı bırakılmış. KHK, kanun hükmünde kararname mağduru, anayasa profesörü, hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu İstanbul 1. bölge 1. sıradan. İkinci bölge birinci sıradan da tutuklu Enis Berberoğlu gazeteci olmuş. Böyle şeyler var. 24 Haziran seçiminde HDP listesinde kimler var? Tutuklu isimlerin bir kısmı var. Çok ayrıntılı listeler olduğu için kolay değil ama gazeteciler de Ahmet Şık, HDP'nin İstanbul ikinci bölge birinci sıradan milletvekili. Sanatçı Ferhat Tunç Aydın'dan tiyatro sanatçısı Barış Atay da memleketi Hatay'dan aday gösterilmiş. Evet. yani listeler belirlenirken iki dönem milletvekili yapan isimlerin bir daha aday gösterilmemesi kararı da etkili olmuş. Efendime söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları arasında sürpriz isimsiz liste deniyor. Kamuoyuna aday listesini kamuoyuna açıklayan ilk siyasi parti olmuş ama isimsizler. 70 kadın aday varmış. Yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kaya da İstanbul milletvekili, ülkücüler mührü 3 Hilal'e basar ama Erdoğan'a oy vermez diye ilginç bir açıklama yapmış. Diken.com'dan aldığımız bir haber bu. Öyle bir şey var. Sürpriz isimsiz liste. 19'u ilkokul, 30'u ortaokul, 138'i lise, 290'ı da üniversite mezunuymuş MHP adaylarından. Liste dışı kalan kurmaylardan İzmir milletvekili Oktay Vural var. Yani bunun ayrıntısını isteyenler, dinleyicilerimiz evet, gözden geçirirler. Ama şey ilginç, MHP'li Kaya'nın ülkücülerin mührü 3 Hilal'e basar demesi. İyi Parti'de de liste dışında kalmış Halaçoğlu. Bana yer bulamadılar, kırgınım demiş. Kendisi partinin kurucularından olarak da biliniyor. Yusuf Halaçoğlu, evet. Türk Tarih Kurumu'nun eski şeylerinden, başkanlarından biri. İyi Parti'de öyle olmuş. Peki Saadet Partisi'nde ne olmuş? Milletvekili adayları küskünler listesi deniyor. Ona da Sinan Onuş'un BBC Türkçe'den bildirdiğine göre HDP ve AKP içindeki bazı küskünler olmuş. Tanju Güvendiren mesela Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınan ve ardından tutuklanıp cezaevine konan birisi. Kudüs gecesini düzenleyen Refah Partisi Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 9 kişiyi tutuklayan hakim, o da Aziz Mendil'i de tutuklayan oymuş. Böyle isimler var. Mor Beyin uygulamaları filandan bahsediliyor. Dedikodu var. Evet. Türk hükümetinden de Almanya'daki seçim kampanyası yasağına eleştiri gelmiş. Recep Akdar'dan olmaz böyle demiş. Belçikalı bir senatör de eski güzellik kraliçesi ve şimdi avukat ve yazar Van der Meer, Anke Van der Meer, Kur'an hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Azılı Flaman çıkarı, aşırı sağcı parti, azılı sağcı partiler böyle şeyler yapıyorlar işte. Evet. Bu arada tutuklanmışlar. Selanik'te belediye başkanına saldıran aşırı sağcı faşistler. Öyle mi? Evet, yakalanmışlar. Bir diğer taraftan son, ikinci yarım saati Papa'nın haberiyle sonlandırmayı teklif ediyorum ben. Nedir o? Papa'nın yaptığı son açıklama, firavun olmayın, firavun gibi yaşamayın uyarısı barındırıyormuş. Papa psikopozlara bazen inananların fakirlikten söz etmeyip bir firavun gibi yaşadıklarını görebiliyoruz. Fakirlikten bahsedip lüks içinde bir hayat sürmek de zıt bir ifade oluyor. Paranın şeffaflıktan uzak yönetilmesi veya kilisenin mallarına kişisel mal muamelesi yapılması birer rezilliktir demiş Papa. Evet, yani doğrusu Katolik Kilisesi'nin başına geçen en önemli liderlerden bir tanesi olduğunu söylemeliyiz. Kendisi ayrıca defalarca tecavüze, tacize uğrayan ve bizzat kilise içinde psikoposlar tarafından şiddete, tacize uğrayan bir kişiyi de kendisiyle özel konuşmasında ne demiş? Tanrı seni böyle yaratmış ve böyle seviyor demiş. Evet. Bu kadar basit demiş. Yani Tanrı ayrım gözetmez demiş. Böyle seviyor demiş. İnsanlar da seni böyle seviyor. Kendi kimliğinden memnun kal demiş. Son soru da şu. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş sormuş, tutuklanmama gerekçe yapılan mercek adlı gizli tanık beyanının sahte olduğunu bizzat savcılık itiraf etmiş. Hakkımda fezleke hazırlayan 12 savcı da FETÖ'den, yani Fethullah Gülen örgütüne mensup olmaktan tutuklanmış. Peki ben neden tutuklayayım diye bir soru sormuş. Bunun cevabını bilemeyeceğim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün Venezuela seçimleriyle başlayalım istersen. Evet, Venezuela'dan başlayalım. İtalya ile devam ederiz. Sonra da Türkiye'deki seçimler konusuna geliriz. Venezuela'da seçim sonuçları tabii ki seçim olmadan belliydi. Çünkü iktidardaki Maduro ve onun Chavez'in kurduğu Sosyalist Parti iki muhalefet liderini 50 başlı iki muhalefet liderinin başkanlık seçimine girmesini yasaklamıştı. Siyasi yasaklar getirmişti. Ve en önemli muhalefet ittifakının da seçime girmesini engellemişti ortak platformun. Dolayısıyla muhalefet boykot kararı almıştı bu seçimlerle ilgili. Fakat bu boykot kararını 2010'a kadar Chavez'in çok yakınında olan eyalet valiliği yapmış olan fakat 2010'da Chavez'den ayrılan, Chavez'in çizgisinden ayrılan ve muhalefete geçen Hanif Falcon deldi ve seçimlere katıldı. Onun arkasından da bir evangelist rahip Sergio Bertucci beklenmedik bir şekilde aday oldu. Ve seçimler pazar günü yapıldı. Sakin geçti. Katılım %46. Gayet düşük tabii ama yani bir de boykot olunca doğal herhalde değil tabii, mi? Tabii boykot nedeniyle %46. Bir de seçimlerin sonuçları belli olduğu için hem boykot nedeniyle seçimlere sandığa gitmeyenler var hem de artık bu seçimlerden bir anlam kalmadı deyip o nedenle sandığa gitmeyenler var. Venezuela'da 2013 yılında ki son seçimlerde %80'di katılım. Yani dolayısıyla bazı ülkelerde zaten düşük olan bir katılımın daha fazla düşmesi değil. Burada gerçekten boykot nedeniyle ve seçime ilgisizlik nedeniyle ve esas olarak boykot nedeniyle katılım son derece düşük oldu Venezuela seçimlerinin geleneğine karşı ve Maduro %67.7 oy oranıyla seçildi. Seçimler sırasında hile yapıldı mı derseniz gözlemciler böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını zaten söylüyorlar. Fakat esas önemli ve Maduro'nun karşısında %21 oy alan rakibi Falcon'un bu seçimler iptal edilmelidir demesine yol açan gelişme, ilginç bir gelişme, ilginç bir önlem. Bundan epey önce Maduro bir hareket başlatmıştı. Somos Venezuela, yani Venezuela'yız, biz Venezuela'yız. Evet. Biz Venezuela'yız, daha doğrusu Venezuela'yız değil hareketi. Bu aşağı yukarı 16 milyon üyesi olan bir hareket. Hareket derken şöyle bir şey, herkese bir kart veriliyor. Bu kartın üzerinde bilgiler optik cihazla okunduğunda sizin kart sahibinin sosyal durumu, bütün sosyal durumu ortaya çıkıyor. İşte ev sahibi, gelir sahibi, işi var, işi yok gibi şeyler. Ve alacağı sosyal yardım, sağlık, sağlığa ulaşım hakkı, hatta emeklinin ne kadar emeklilik maaşı alacağını belirliyor bu kriterler. Ve bunu düzenleyen hareket şöyle bir şey söylüyor. İşte biz evden eve, evlere gidip, her eve gidip bu kartı veriyoruz, kişilerle temas kuruyoruz ve böylece başkanın halkına yaptığı yardımı örgütlüyoruz diyorlar. Şimdi bu başkanın halkına yaptığı yardım oluyor tabii bu vatan karnesi, karnenin adı. Bu seçimlerde ilginç bir işlem yapıldı. Sandık, seçim sandıklarının yakınına, normalde 200 metre civarında en aşağı uzağında olması lazım ama bazı yerlerde 30 metreye, bazı yerlerde doğrudan seçim sandığının olduğu odaya konduğu da belirtiliyor. Bazı yerlerde, her yerde değil tabii. Kırmızı nokta operasyonu denen bir operasyon yapıldı ve bu vatan karnesini seçimlerden sonra, sandıktan çıktıktan sonra getirene bir yardım kuponu verildi. Yardım kuponu aşağı yukarı 8 euro değerinde bir kupon. Ama şu anda Venezuela'da asgari ücret resmi kura göre 31 euro aylık. Kara borsa kura göre ise 2,5 euro civarında olduğu için bu yardım, 8 euroluk yardım seçim sandığından çıkanlara ister istemez verilen, tabii başkaları da gidebilir ama seçim sandıklarının yanında olduğu için de daha çok oy vermeye çağrı, destek olarak tasarlanmış bir operasyon. Henri Falcon bu yardım sandıklarının hemen seçim sandıklarının yanına konmasının seçimi seçim sonuçlarını etkilemeye yanlık bir devlet operasyonu olduğu nedeniyle itiraz ediyor ama pek itirazının sonuç vereceğini zannetmiyorum. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Ya Ahmet, araya girip yani bu kartları, böyle vatan kartlarının dağıtılması, şimdi Hindistan'da da geçen gün Arundhati Roy'la yapılmış yazar bir mülakatte ayrıntısı vardı. RSS'in, yani bu ülkücü, Türkiye'deki ülkücülerin mütekabili olan aşırı sağcı kesimlerin, Hinduların hareketinin de bu böyle bir projesi olduğundan, bütün Hindistan'daki milyara yakın insanın fişlenmesine yol açacak kartlara geçilmesi gibi bir şeyden bahsediyordu. Yani hoş geldin 1984, hatta ötesi dedirtecek şeyler. Burada böyle bir itiraz yok mu? Var var, tabii var. Yani bu kartları sözde örneğin Maduro'nun verdiği güvencelerden bir tanesi seçim sandıklarının yakınında bu yardımı alanların kartlarının optik cihazda okunmadan seçim yardım verileceği idi. Ama tabii bu her yerde uygulanmamış bir. İkincisi de tabii ki kişilerin doğrudan, biraz evvel okuduğum, biraz evvel hatırlattığım cümle o bakımdan önemli bence. Başkanın halkına yaptığı yardımın simgesi. Yani bu zaten başlı başına bu. Evet. Başkanın halkına yaptığı yardım. Bu devletin yurttaşlarına yaptığı bir sosyal yardımın aracı olan bir kart mekanizması elbette olabilir. Yani sosyal yardım alanlara bir kart verilmesinin bir sakıncası yok. İzleme açısından, haklarının belirlenmesi açısından. Ama bu başkanın halkına yaptığı yardımın adı da zaten vatan karnesi olunca iş başka bir mecraya dökülüyor. Evet. Ve öyle böyle bilgi değil içindekiler. Yani sizin yani kişinin alabileceği bütün sosyal yardımı belirliyor. Oradaki bilgiler hastaneye, sağlık hizmetlerine ulaşım hakkını belirliyor. Dediğim gibi hatta emekliliğinin ne kadar emekli maaşı alacağını bile belirliyor. Bu tabii son derece önemli. Bunun da bu şekilde belirlenmesinin yarattığı inanılmaz bir bağımlılık ilişkisi var. Hele başkanın halkına yaptığı yardımın örgütleyen, belirleyen bir kartsa bu, işte başkanla sizin aranızda, başkanın gözü gibi cebinizde başkanla dolaşıyorsunuz. Evet, gibi düşünebiliyor musunuz? Çok, şeyde de, Hindistan'da da benzer bir tehlikeden bahsediliyor. Evet. Çin'de de benzer bir tehlikeden bahsediliyor. Evet. Bu puanlama sistemi üzerinden yürütülecek olan bir vatandaşlık sisteminin pilot çalışmaları zaten yapılıyordu. Şimdi bu pilot çalışmayı genele yaymak için de çalışmalar başlamış olduğu da haberlerde vardı. Sosyal skor olarak nitelendiriliyor bazı yerlerde de. Evet. Yani bazı durumlarda yardım alanların eğer evrensel bir hak değilse söz konusu olan, yardım alanların Gerçekten bu yardımı almaya hakları var mı? Yoksa örneğin eşit son derece orta halli olup da kendisini fakir gösteren kişiler gibi bu tür yolsuzluk diyebileceğim girişimlere karşı alınacak önlemler elbette olmalıdır. Bunlar ama marjinaldir genellikle. Yani yeşil kart konusunda bile yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yeşil kart yolsuzluğunun toplam yeşil karttan yararlananları oranı herhalde %50, %25 olmamıştır. Yani toplam 1 milyon, 1,5 milyon kişinin belki %10'u geçmeyecek bir miktarda kişinin belki hak etmediği bir yeşil kart sahipliği olabilir. Bu da tartışmalı, hepsinde hak edip hak etmeme kriterleri, ama bu puanlama sistemini bir sosyal gözetim mekanizmasına çevirmek tabii ki işi bambaşka bir mecraya sürüklüyor. Evet. Bu... Şimdi Venezuela'da durum son derece vahim. Bazı solda yer alan bazı hareketler ve kişiler hala Venezuela'ya toz kondurmamaya çalışıyorlar ama Venezuela'da durum son derece vahim. Birincisi Amerika'nın tabii ki uyguladığı tecrit politikasının ağır bir bedeli var. Ve burada Amerika'nın bu tecrit politikasının sorumluluğunu inkar etmek mümkün değil. Diğer taraftan iktidardaki Maduro ve Chavezci partinin ve Maduro'nun giderek daha fazla bir askeri orduya dayanan, askere dayanan, subaylara dayanan bir yönetime savrulduğunu da görüyoruz. Yani öyle sosyalist, solcu, halkçı falan olmaktan giderek çıkarak bir askerci yönetim giderek hakim oluyor Venezuela'da. Ordu aslında işi ayakta tutuyor ve subaylar, yüksek rütbeli subaylar bir dizi iktisadi örgütlenmenin başında şu anda. Ve bütün bunlar yanında sağın da çok ciddi bir yoksul halk endişesi ve tepkisiyle yılların biriktirdiği bir korku ve sınıf tepkisiyle yoksullara, alttakilere güven vermiyor. Bir de bu üçüncü bir sorun var. Yani muhalefet büyük ölçüde hala bir sınıf iktidara gelirsek, bunlar iktidara gelirlerse bütün sosyal haklarımızı elimizden alırlar endişesini besleyecek radikal çıkışları da taşıyor. Dolayısıyla Venezuela sağının da burada ciddi bir, veya muhalefetinin, çünkü muhalefetin önemli bir kesimi sağ değil aslında, çoğu bir kesimi en azından Chavez'e ile çok yakın ilişkide olmuş ve Chavez'in yönetiminde bulunmuş bakanlar falan da var tabii ki. Evet. Onları ayırmak lazım. Şu anda Venezuela'dan ki iktisadi sosyal durumun vehametini anlamak için verebileceğim birkaç tane veri var. Birincisi, son 3 yıldan beri 2 milyon Venezuelalı Venezuela'yı terk etmiş durumda. 2018 yılı ilk 3 çeyreğindeki enflasyon beklentisi, veya enflasyon artık hesap yayınlanmıyor da dışarıdan tahminle yürütülüyor. İstatistik veri yayınlamıyor artık Venezuela resmi olarak. %13.000. Bir daha söyleyeyim. %13.000 yıllık enflasyon ritmi. Geçen sene %1000 civarındaydı. Şimdi %13.000'e çıktığı tahmin ediliyor. Gayri safi milli hasıladaki düşüş, toplam düşüş %40. Bu sadece savaş halinde olan ülkelerde görülen bir şey. İç savaş halinde olan ülkelerde görülen bir şey. Gayri safi milli hasılada %40 düşmüş ve %15 daha düşmesi bekleniyor. Asgari ücreti biraz evvel söyledim. Kara borsa kura göre 2,6 euro değerinde asgari ücret. Bununla aşağı yukarı 1,5 kiloluk bir tavuk alabiliyorsunuz bir aylık gelirinizle. Resmi kura göre ise 31 euro. Yoksulluk oranını tabii dışarıdan verilerle, daha çok anket yöntemiyle yapılan verilerle hesaplanan bir yoksulluk oranı bu. Ama en azından artış itibariyle anlamlı. 2014'te bu şekilde yapılan yoksulluk oranı değerlendirmesi halkın %53'ü yoksul gözükürken 2017'de halkın %87'si yoksul gözüküyor. Gıda güvensizliği şöyle, %80'i ailelerin %80'i her gün yiyecek, her gün istisnasız her gün yiyecek alma gücüne sahip değil. İlaçların %88'i yok. Şu anda hastanelerin %80'inde su sorunu var. Hastanelerin %92'si yatılı hastalara yemek verme imkanına sahip değil. Kızamık, difteri, tüberküloz vakalarında ciddi artış var. Çocuk ölümlerinde çok ciddi artış var. Doğum sırasında kadın ölümlerinde çok ciddi artış var. Ve bu yüzden de hamile kadınların bir kısmı Brezilya'ya gidip orada doğum yapıp bazıları dönüyor, bazıları dönmüyorlar. Çok ciddi Brezilya'da taşınmış bir sorun var. Şimdi Brezilya'nın Venezuela sınır eyaletlerinde çok ciddi bir hastanelerde yığılma var bu yüzden. Venezuelalılar oraya sığınmaya çalışıyorlar. Evet, durum bu. Yani Venezuela'da gerçek bir iflas hali var. Gerçek bir iflas hali var. Bu iflas halinde Maduro'nun iktidarda kalmasının arkasında hala bir halk desteği olduğunu da söylemek lazım. Yani %46 oyun sadece karneyle alındığını söyleyemeyiz. Pardon, %67 oyun sadece karneyle alındığını söyleyemeyiz. Burada sağın muhalefetin de önemli bir sorumluluğu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği yaptırımların önümüzdeki dönemde daha da artması söz konusu maalesef ve buna rağmen Maduro yönetiminin ise gerçekten artık sol açısından bir anti-emperyalist, bir saplantılı, kendinden menkul bir anti-emperyalist söylem dışında hiçbir anlamı kalmadığı ve ülkeyi felakete sürüklediğini de herhalde solun, demokratların samimiyetle görmeleri ve bunu teşhir etmeleri lazım. Bu suçtur şu anda Maduro ve ekibinin yaptığı. Bizim de bu suça ortak olmamamız lazım, başka suçlara ortak olmamak istediğimiz gibi. Evet. Peki, yani bunu İtalya'ya gelirsek, evet, İtalya'ya geçelim şimdi. Orada da popülistlerin başbakanı değil bir profesör oldu galiba. Evet, bir özel hukuk profesörü Giuseppe Conte'yi önerdi Cumhurbaşkanı'na, 5 Yıldız ve Lega koalisyonu. Çünkü ne 5 Yıldız'ın başkanı Luigi Di Maio ni Lega'nın başkanı Salvini diğerinin müttefiğinin başbakan olmasını kabul etmiyordu ve sonuçta normal koşullarda Luigi Di Maio'nun olması lazım çünkü %32 oy almış bir partinin başında, ama Salvini Lega'nın Kuzey Ligası'ydı eskiden adı, şimdi Lega oldu, yani Kuzey Birliği'ydi, şimdi Birlik oldu sadece adı. Bu aşırı sağ hareketin yabancı düşmanı, aşırı sağ hareketin başkanı Salvini ve Luigi Di Maio'nun ikisi de bir diğerinin başbakan olmasını kabul etmeyince bir meclis dışından bir başbakan önerdi. Bakalım Cumhurbaşkanı bunu kabul edecek mi? Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde başbakanı atamak. Sağ, hatta aşırı sağ ile bir ne sağ ne sol popülizminin ürünü 5 Yıldız Hareketi'nin bu izdivaçı. Tabii epey bir programı, 48 sayfalık programı birbirine benzemez bir dizi önlemle dolu. Bir taraftan artık anti Avrupa Birliği olmaktan daha çok anti sistem bir Avrupa Birliği yanlısı olmaya evrilen bir söylemleri var. Göçmen politikaları konusunda aşırı sağının etkisi programda çok belirgin, baskın biçimde gözüküyor. Kuzey Birliği şöyle bir dönüşüm yaptı. Evvelden Kuzey Birliği, adı Kuzey Birliği'ydi zaten. Mezzogiorno'nun, yani İtalya'nın güneyinin, hani İtalya'dan kopup gitsinler, başımızdan bu yük gitsin diyen bir zihniyet içindeydi. Hatta bu birliğin militanlarının ah ah şu Vezüv yanardağı yeniden harekete geçse de şu Napoli'yi ortadan kaldırsa diye dua ettikleri söylenir. Bunun yerine bu Mezzogiorno tepkisi, güneyin tembel asalak devletten sadece geçinen, sözde tırnak içinde, halkına olan tepkinin yerini şimdi göçmenlere karşı tepki almış durumda ve programda da hakikaten son derece ağır göçmen karşıtı önlemler var. Her yerde göçmen kampları kurulması, sınır dışı etme işlemlerinin son derece hızlandırılması ve burada Avrupa Birliği'nin ile de çok ciddi çatışmaların çatışmaların öngörülmesi söz konusu. Evinin ve iş yerinin korunmasında meşru müdafaa fikri diye bir şey gündeme gelmiş. Çok tehlikeli. Sağ faşizan popülizmle sol popülizmi yaklaştıran, yan yana getiren olgulardan bir tanesi kapalı toplum beklentisi. Korunaklı kapalı toplum beklentisi. Bunun üzerine ileride düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. Program tabii ki kemer sıkma programlarına son vermek üzerine kurulmuş bir çatısı var. Büyümeyi hızlandırarak kamu borç stoğuna çözüm getirmeyi düşünüyor. Ve bu çerçevede de gelir vergisini, bu Lega'nın önerisi, neoliberal bir öneri aynı zamanda, gelir vergisi oranlarını, onlar tek orana indirelim diyorlardı. İşte 5 yıldızla Altakya Verkülah 2 orana indirmeyi ortak program gündemine almış. %15 ve %20 dirimlerini indirmeyi öneriyor. Buna karşılık da Kuzey Ligası 5 yıldızın önerileri arasında yer alan bir vatandaşlık gelirini sadece işsizlere ilk baştan tahsis edilmek üzere ayda 780 euro vatandaşlık geliri tesis edilmesini öneriyor. Ama bunun bir takvimi yok. Ne zaman olacağı belli değil. İşte milletvekili sayısını 630'dan 400'e indirmek, senatör sayısını 318'den 200'e indirmek, yolsuzluğa karşı çok ağırlaştırılmış cezalar getirmek, emeklilik yaşını düşürmek, 2019'da 67'ye çıkacaktı emeklilik yaşı. Bu da ilginç bir öneri getirmişler. Ben de bu vesileyle keşfettim. Bundan sonra eğer bu programdaki önlemler hayata geçirilirse şöyle bir emeklilik yaşı hesaplaması yöntemi öneriyorlar. Kişinin bu yaşıyla sigortalı olduğu toplam yılı toplayıp bu sayı 100'e varınca emekli olma hakkına sahip olmasını önerirler. Yani örnek verirsem 50 yaşındaysanız emekli olmanız için 50 yıldır sigortalı olmanız lazım. Tabii mümkün değil. 60 yaşındaysanız emekli olmak için 40 yıldır sigortalı olmanız lazım. 65 yaşındaysanız 35 yıldır sigortalıysanız emekli olabiliyorsunuz. Yani 65 artı 35, 60 artı 40. Aslında çok yanlış bir hesaplama tarzı değil dikkat ederseniz. Çünkü özellikle emeklilik sigortasından yararlanmak için çalışma yaşının ilerlediğini, eğitim süresinin uzadığını falan dikkate alırsanız, erken çalışmaya başlamak zorunda olanların daha erken emekliye ayrılmaları, geç çalışmaya durumda olanların daha geç emekliye ayrılmaları imkanı da getiren, ama bir şekilde çok yaşlıysanız, 70 yaşınıza geldiğinizde de sizden daha 40 yıldır çalışma gereği de istemeyen bir formül. Bilmiyorum bu toplumda bir şey yaratacak mı, bir dinamizm yaratacak mı, ama dikkatimi çekti en azından. Doğum desteği getiriyorlar. Çünkü Japonya'dan sonra dünyanın en yaşlı ülkesi şu anda bildiğiniz gibi İtalya. Ama göçmenlere hayır. Ve göçmenlere hayır, evet. İtalyan doğumunu önermek. Eğer göçmenlerle İtalyan kanının karışması ve İtalyanın İtalyanlığının bozulmasıyla elbette karşılar. Diğer taraftan Lyon, bu çok tartışmalı, 35 yıldır tartışılan Lyon-Torino hızlı tren projesini gündemden kaldırmayı öneriyorlar ki bu yanlış değil. Ve bütün bu önerilerin toplam maliyeti, getirdikleri önerilerin toplam maliyeti 100 milyar euro civarında. Buna karşılık büyüme sağlanmazsa, zaten çok ciddi bir borç yükü altında olan kamu maliyesi iyice çökecek. Burada gerçekten büyük bilinmezlik. Bu önlemler İtalya'da büyümeyi hızlandırabilecek ve dolayısıyla bir yeni mali destek, mali imkan yaratabilecek mi? Evet, takip etmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz, ama bu sadece sol popülizminin birleşmesinden uzun dönemli bir birliktelik, izdivaç çıkıp çıkmayacağı sorusu var. O konuda da önümüzdeki dönem herhalde değerlendirme imkanımız olacak. Çoğu gözlemci bunun çok uzun sürmeyecek bir koalisyon olduğu görüşünde. Evet, maalesef süreyi de bitirdik. Yani Türkiye ile ilgili de bir iki şey söyleyecektik ama... Bir cümleyle bitirirsek... Lütfen. En önemli bence gelişme, yani hemen hemen her şeyi değiştirecek olan gelişme, seçimlerimizle ilgili, 24 Haziran seçimleriyle ilgili HDP'nin barajı geçip geçmemesi. Yani diğer bütün partilerin alacağı oylardan daha belirleyici olan ve hepsinin siyasi durumunu belirleyecek olan, yani AKP'nin mutlak çoğunluğa sahip olup olmamasını HDP'nin barajı geçip geçmemesi belirleyecek. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın aldığı oy oranının %40 bile alsa, %42 bile alıyor olsa, 45 bile alıyor olsa, mecliste esamisinin okunup okunmayacağını, bir gücünün olup olmayacağını belirleyecek olan gene HDP'nin barajı geçmesi. Bu yüzden bunu her seferinde dinleyicilerimize hatırlatmak, onların da etrafındakileri hatırlatmasını önermek durumundayız. Evet. Biraz meşhur eski Romalı senatörün her konuşmasının sonunda Kartaca yenilmelidir cümlesiyle bitirmesi gibi, galiba dinleyicilerimiz hazırlıklı olsunlar. Evet. Yoksa sürekli... Yoksa 40 ila 60 kadar milletvekilliğini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan'a hediye ediyor. 55 civarında. Çünkü evet, şöyle bir hesap yapın. Eğer ucu ucuna kaybederse, yani %9,5'la kaybederse seçimleri, %10 barajının altında kalırsa, artık 600 milletvekili olduğu için %9,5 oyla HDP'nin takriben 54, evet, 55, 53 civarında milletvekili alması gerekir. %9,5 oyla. Ve bu milletvekillerinin hemen hemen %90'ını Adalet ve Kalkınma Partisi alacak. Evet, yani. 5-6 milletvekili de diğer, evet, partilere düşecek. Bu bütün meclis aritmetiğini baştan aşağı değiştiren bir sonuç. Evet, yani evet. CHP %1 fazla almış, AKP %1 eksik almış. Bunun yanında gerçekten marjinal. Evet, basit bir matematik şey, aritmetik, hatta matematik bile değil. Yani... Evet, çok basit bir aritmetik hesap, evet. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Can da yok gene, beraberce neyi açık bilinçte neyi ele alıyoruz? Bugün açık bilinçte deneyim ile idrak arasındaki ilişki ve bu iki kavramın felsefe tarihindeki yerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında Uluslararası Af Örgütü, Amnesty International'ın hazırlamış olduğu bir video var. Göçmenler ve mültecilerle ilgili. Konuyu sonunda oraya bağlayacağım. Deneyimin anlayışa ya da idraka göre çok çarpıcı ve motive edici bir yönü olmasından hareketle bu videoyu hazırlamışlar. Fakat konunun kendisi de felsefe tarihi içinde önemli bir yere sahip olduğundan şimdi izninizle öyle bir giriş yapayım dedim. Estağfurullah, tabii. Deneyim ve idrakten kastım nedir? Önce onu söyleyeyim. İşte duyular yoluyla bir şey algıladığımız zaman teknik anlamda buna deneyim deniyor. Yani görsel deneyim, işte işitsel deneyim falan diye düşünün. Bir şeyi görmek, duymak, dokunmak, koklamak falan. Dünya ve başka insanlar ve kendimiz hakkında bilgi edinmenin bir yolu deneyim. Yani bir şeyleri görerek, duyarak işte ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun karşısında da felsefe dünyasında bir kavram olarak idrak ya da anlayış duruyor. Buradan da kasıt bir tür akıl yürütme, muhakeme ama duyulara ya da algıya bağlı olmayan bir akıl yürütmeden burada bahsediyoruz. Bu konu, bu ayrım, deneyim, idrak ayrımı 17. ve 18. yüzyılda felsefe dünyasını, Batı felsefe dünyasını neredeyse bütünüyle meşgul ediyor. Aslında çok ucu derinlere giden bir konu. 17. yüzyılda, yani bu aydınlanma döneminin arkasından, işte modernite düşüncesi ilk kurulurken, Fransız felsefeci belki René Descartes'ı birinci önemli şahıs olarak burada anabiliriz. Diyorlar ki bilginin kaynağı, güvenilir bilginin kaynağı deneyim değil, idraktır. Çünkü duyularımız bizi aldatır. Bazen olmayan bir şeyi görürüz ya da gördüğümüz şeyi yanlış görebiliriz, yanlış işitebiliriz. Dolayısıyla bize bilgi verecek bir kaynak olarak deneyime güvenemeyiz. Aklımıza, akıl yürütmemize, idrak melekemize güvenmemiz lazım. Bu felsefecilere genel olarak rasyonalistler deniyor ve işte yaklaşık olarak 17. yüzyıl onların baskın düşüncesi altında geçiyor. Buna karşı çıkan felsefeciler ise daha yaklaşık bir 100 yıl kadar sonrasında kendi tahakkümlerini kuruyorlar düşünce dünyasında ve onlar aslında zihnin bir tür beyaz sayfa olarak hayatına başladığını, bebeklerde, ilk doğanlarda ve ancak deneyimler sayesinde biçimlendiğini, şekillendiğini, deneyimler olmazsa, yani duyularımız yoluyla algımız olmadığı zaman dünya hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceğimizi, bu anlamda idrakin ya da aklın ya da akıl yürütmenin kendi başına son derece çaresiz kalacağını düşünüyorlar. İşte felsefeci John Locke var, David Hume, Berkeley var. Bunlara da genel olarak empirisistler deniyor. Bunun çok güzel bir Türkçe karşılığını bulamadım. Deneyciler diyorlar bazen ya da deneyimciler de belki demek mümkün. Ama her halükarda bir yüzyıl aklı öne koyarken bir yüzyıl deneyimi öne koyuyor. Daha sonra 19. yüzyılda bunların arkasından gelen Alman felsefeci Immanuel Kant işte bu iki okulun bir tür sentezini yaparak başka bir görüşle bu tartışmayı bir anlamda sona erdirmiş oluyor. Ama tabii felsefede tartışmalar hiçbir zaman sona ermez. Bu konuda hali hazırda işte metafizik ve zihin felsefesi literatüründe sürmekte olan bir konu. Benim burada değinmek istediğim fakat bilginin kaynağı olarak deneyim mi daha güvenilirdir, idrak mi daha güvenilirdir sorusu değil. Daha ziyade bu deneyimle idrakin arasındaki ilişkiye dair bir soru. Nitekim bu Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı videoda biraz buna dayanıyor. Bu videodan birazdan bahsedeceğim. Fakat deneyimle idrak arasındaki ilişki niye önemli? Biraz ona şimdi değineyim. Daha önce de konuşmuştuk, hayvanlarda zihin var mı ya da onların zihinleri nasıldır gibi soruların çerçevesini çizen genel bir sorunsala diğer zihinler sorunu deniyor. Yani kendimiz dışındaki başka canlıların zihinlerinde olup bitenlere, kendi zihnimizde olup bitenlere ulaşabildiğimiz gibi ulaşamıyoruz. Onların gördükleri şeyleri onların gözünden göremiyoruz. Onların hissettiklerini onların yerine hissedemiyoruz. Ancak bir tahminde bulunabiliyoruz ya da kendimizde böyle olduğuna göre onlarda da öyle oluyor olsa gerektir diye bir çıkarımda bulunuyoruz. Bu insanlar arasında da böyle. Yani işte hep felsefede klasik bir soru, olgun bir domatese baktığım zaman benim gördüğüm kırmızıyla sizin zihninizde uyanan kırmızı aynı kırmızı mı? Bunu bilmenin, bunları mukayese etmenin imkanı var mı yok mu filan. Bu soru daha da bizden daha uzak bilişsel anlamda ve yaşamsal ekolojik anlamda da daha uzak canlılara uzandığımızda daha da çarpıcı ve zor bir hale geliyor. 1974 yılında Thomas Nagel isimli bir felsefecinin yayınladığı bir makale var. Yarasa olmak neye benzer diye. O gün bugündür işte böyle felsefe tartışmalarına damgasını vurmuş bir makaledir. Thomas Nagel diyor ki yani bırakın diğer insanları ya da insanlara yakın hayvanları böyle gerek bilişsel olarak gerek algısal, duyusal olarak mesela bir tür sonar sistemiyle hareket ediyorlar yarasalar, karanlıkta avlarını yakalayabiliyorlar filan. Yarasalar gibi hayvanlardan bahsedersek onların iç dünyasını anlamamız belki imkansız. Buradan bir takım sorunlar öne sürüyor Nagel filan. Yani yarasalar gibi bir deneyimi bizim deneyimlememiz imkansız olduğu için onların iç dünyası hakkında bir idrake ya da anlayışa sahip olmamız da her zaman eksik kalacak bir şeydir gibi bir sonuca varıyor. Evet. Bu şimdi aslında yani tamamıyla kuramsal bir mesele gibi durabilir fakat pek de öyle değil. Sık sık karşımıza gelen aslında pratik durumlarda da şahit olduğumuz sorunlarla karşılaşıyoruz. Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önceydi galiba bir büyük tankerle Brezilya'dan işte bir sürü inek galiba Türkiye'ye getirilmiş. Et için ithal ediliyor bunlar. Evet. Ama hayvanlar orada son derece korkunç koşullarda işte bir takım kafeslerin içinde tutuluyorlar falan. Şimdi bu hayvanların canlı olduğu, acı çekebileceği göz önüne alınırsa eğer onların yerinde olmak nasıl bir şey olurdu? Bu soruyu sormak aslında önemli bir soru haline geliyor ve pratik sonuçları olan bir soru aynı zamanda. Evet, yani bir anlamda diğer zihinler sorununun bir parçası. Burada da şunu söylemek mümkün, bu hayvanların yaşadığı deneyimi bizim yaşamamıza imkan yok, doğru. Ama o deneyime nispeten yaklaşan bir deneyim yaşarsak, mesela gözümüzle görürsek onların nasıl bir koşulda olduğunu yalnızca duymak ya da okumak yerine bu daha çarpıcı bir sonuç yaratabilir. Nitekim bu Uluslararası Af Örgütü'nün bu videoyu çekmekteki şeyi, niyeti de aslında aynen böyle bu. Ben de bir şey demek istiyorum, pardon, çarpıcılık burada. Çarpıcılık gibi. Tabii buyurun. Yani tam bu noktada bir bu Mersin'deydi galiba o ilk sözünü ettiğiniz inekle yüklü gemi. Yalnız görerek evet. değil ayrıca koklayarak da bu deneyimlemek imkanı olduğu da ortaya çıktı. Çünkü bir ikinci parti daha gene korkunç şartlar altında yüklenen bir şey. Bu sefer de İskenderun limanına galiba getirildi. Angus türü inekler olduğu söyleniyor. Galiba evet. Ve bütün şehir de kokudan şikayet etmiş ama gene de hayvanları korumak için değildi galiba. Kokudan rahatsız olunduğu gibi bir yeni haber de vardı. Evvelki gün hafta sonunda çıkan gazetelerde vardı. Devam ediyor facia yani. Evet. Evet. Burada da en azından şunu söyleyebiliriz. Bunu böyle bir durumu gazetede okumakla bir şekilde bunun kokusuna maruz kalmak arasında da bir fark olduğunu görüyoruz. Yani belki doğru şekilde motive etmiyor olabilir insanları ama algı yoluyla edinilen deneyimlerde bir şekilde daha çarpıcı bir yan var. Aslında genel olarak bir tür motivasyon hiyerarşisinden bahsetmek belki bile mümkün. Bir şeyi deneyimlemek herhalde en çarpıcı etkiyi yaratıyor. Onun arkasından biz en azından çok görsel varlıklar olduğumuz için görmenin büyük bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Sinemanın bu kadar çarpıcı olmasının baş nedenlerinden birisi bence bu. Bu tür bir görselliğe dayanması. Görmeye göre mesela bir şeyin tarifini okuma genellikle daha az çarpıcı oluyor. Evet, yani iyi edebiyat bir şeyi siz sanki kendiniz deneyimlemişsiniz gibi sizin önünüze sunabilir ama sonuçta deneyim ile görmeyi mukayese edersek, görmekle de mesela okumayı mukayese edersek giderek daha soyutlaşan ve daha sembollere dayanan, bu anlamda çarpıcılığı giderek daha uzaklaşan bir anlayıştan belki bahsedebiliriz. Bu Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı videoda şöyle, Hollanda'da yapılmış, öyle anlıyorum, Flemenkçe konuşuyor insanlar. Bir hipnotizma uzmanı işte rastgele seçilmiş Hollanda halkından çeşitli yaşlarda ve cinsiyetlerde insanları tek tek alarak hipnotize ediyor ve hipnoz altında diyor ki siz şimdi kendinizi bir göçmen olarak hayal edin. Bunlar iyi hipnotize edilebilen kişiler. Dolayısıyla hipnotizm altında gerçek deneyime yakın bir deneyim yaşayabiliyorlar. Hipnotizm uzmanı onlara işte evlerinin bombalanmaya başladığını, dolayısıyla kaçmak zorunda olduklarını, eşyalarını geride bırakıp çoluklarıyla çocuklarıyla bir an önce oradan uzaklaşmaları gerektiğini söylüyor. Bunları anlatırken hipnotizma altındaki insanlar da sanki o deneyimi gerçekten yaşıyorlarmış gibi hissediyorlar. Daha sonra işte yine hipnotizma altında bir küçük şişme bota binmeniz lazım çünkü işte deniz ötesi bir yere gideceksiniz diyor, derken dalgalar ortaya çıkıyor, işte şişme botta çok insan var, batma tehlikesi içindeler filan. Neyse, yani bütün bunları hipnotizma altında deneyimleyen bu insanlar gözyaşları içinde kalıyorlar. Çünkü bu mültecilerin, göçmenlerin belki her gün yaşadıkları şeyin dehşetini kendileri de yaşamış oluyorlar. Daha sonra da hipnotizma bittikten sonra gerçekten bu şekilde evini bırakıp bombalar altında kaçmak zorunda kalan, daha sonra işte şişme botlarla denizi aşmak zorunda kalan filan bir mülteci kadın gelerek bu insanlarla tanıştırılıyor. Videonun sonunda deniyor ki sizin anlayışınız olmadan göçmenlerin ve mültecilerin gidecek hiçbir yerleri yok. Bu cümleyle bitiyor. Burada önemli olan herkesin de aslında çarpıcı bulduğu ve bulacağı, videoyu seyredip etkilenmemenin imkanı yok. Şu, empati kurmak için bizim uzağımızda, işte belki başka zihinler problemine buradan bağlayayım, başka tür bizim deneyimlemediğimiz tür yaşamlar süren insanlarla empati kurmak için bilgi gerekiyor. Bilgi içinse, ya da bilgiyi en çarpıcı şekilde sunabilmek içinse deneyim gerekiyor. Şimdi bu insanları götürüp gerçekten şişme botlarla işte denizlerde yolculuk ettirecek bir imkan yok, ama ona en yakın gelen şey, yani bir videoda seyrettirmekten ya da bir sinemada seyrettirmekten de daha yakın gelecek şey, hipnoz altında onlara bu deneyime yakın bir deneyim yaşatmak. Uluslararası Af Örgütü de bunu yapmak amacıyla bu videoyu hazırlamış. İnternette bulmak mümkün, fakat ben her zamanki gibi Açık Bilinç Twitter sayfasına da bağlantısını koydum. İsteyen oradan da gidip bakabilir. Video bundan ibaret. Bu anlayışın, yani uzaktan kuru kuruya bir anlayışın yapamadığı motive edici, çarpıcı etkiyi bu deneyim yoluyla yapabilmenin mümkün olduğunu aslında çok sahici bir şekilde de gösteriyor sahiden. Peki bu noktada bir de şey sorulabilir mi acaba, şimdi dünyadaki artık belli başlı bütün önemli bilim insanlarının %97'sinin, hatta bazı yorumlara göre de %100'ünün net bir şekilde ortaya koyduğu gibi antroposen çağına, yani insan kaynaklı iklim yıkımı çağına, jeolojik çağ olarak da belirleniyor. Peki insanlar hala yeterince idrak edememek gibi çok büyük bir problem içindeler. Peki burada böyle bir hipnotizma mı yaptırmamız gerekiyor küresel iklim değişikliğinin yıkımın olduğuna dair insanlara, mesela işte buzların eridiği adalarının, binlerce yıldır oturdukları adaların sular altında kaldığı ya da yiyeceksiz kaldıkları durumları gösteren bir hipnotizma deneyimi yapmak lazım ki küresel ısınmaya, iklim değişikliğine karşı ciddi bir şekilde karşı çıkabilsin kitleler halinde diye ne dersiniz? Evet, ben de şimdi tam ona benzer bir şey söyleyecektim. Tabii aslında belki en çarpıcı etki bir zaman makinemiz olsa ve bazı insanları işte buna koyup 300 sene 500 sene ötesine götürüp o zamanı gösterip o zamanda işte bir 24 saat yaşatıp geri getirebilsek belki en çarpıcı etkiyi öyle sağlardık. Hipnotizmanın çarpıcı etkisi nasıl oluyor? Bunu hipnotizma işte böyle genellikle bir eğlence aracı olarak filan kullanılan bir şey, ama aslında bilimsel bir tarafı da var ve bilimsel olarak kullanılma uygulamaları da var. Benim de zamanında üstünde çalışmış olduğum bir konu, bir başka programda belki daha detayıyla üstünde dururum. Fakat genel olarak akılda canlandırmayla gerçekten deneyimleme arasında bir zihinsel durum yaratıyor hipnotizma ve bir şeyi görmek, yani gerçekten o anı yaşamıyorsunuz ama o anı yaşamaya yakın bir hale getiriyor sizi hipnoz uzmanı. Şimdi gerçekten herkesi hipnotize edip dünyanın nereye doğru gitmekte olduğunu gösterebilsek ve öyle bir deneyime, benzer bir deneyim yaşatabilsek eminim bir fark yaratırdı. Bu Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün videosu da tam oradan yola çıkıyor. Benim de mesela aklıma gelen şöyle bir şeydi. Şimdi ben kendimi bildim bileli Güneydoğu Anadolu'da bir takım işte genç asker çocuklar şehit olur. 3-5 gün bir şeyler anlatılır, sonra unutulur gider. Şimdilerde tabii bir de sınır ötesi operasyonlar var. Oralara çocuklarını gönderip sonra çocuklarından haber bekleyen anne babaların aslında nasıl bir feci ruh hali içinde, nasıl bir endişe içinde beklediklerinin aslında genellikle farkında bile değiliz. Böyle bir şeyin farkında olmak için de mesela bir hipnoz deneyi, bu Uluslararası Af Örgütü'nünki gibi bir deney mümkün olabilse çok faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Yani ben şöyle bir küçük anekdottan bahsedeyim. Benim kardeşim Doğu Anadolu'da yapmıştı askerliğini. Bir noktada birliğine gidebilmesi için bir otobüs yolculuğu yapması gerekiyordu, birkaç saatlik. Ve o zamanlar işte otobüslerin yolu kesiliyor, bazen askerler kaçırılıyor, öldürülüyor falan, böyle insanı çok endişeye sevk edecek bir durum söz konusuydu. Hatırlıyorum bir seferinde tatile geldikten sonra geri döndü, işte birliğine varınca telefon edecek, ben geldim diyecek falan. O saat geldi, telefon gelmiyor. Bir saat geçti, iki saat geçti, hala telefon gelmiyor. O zamanlar cep telefonu falan da yoktu. Yani acaba yol kesildi, otobüse bir şey mi oldu, askerleri kaçırmış olabilirler, her bir şey olabilir. Orada o geçirdiğim birkaç saatin ne kadar dehşetli, zor birkaç saat olduğunu anlatmama imkan yok. Hala hatırlıyorum, aklıma geldikçe içim fena oluyor. Bu tür endişelerin mesela ne olduğunun farkında bile değiliz. Çünkü bu tür hayatlar yaşamıyoruz ya da geride kalmışsa üstünde bile durmuyoruz. Öte yandan bir de bunu şununla karşılaştırmadan edemiyorum. İşte kendi çocuklarını çeşitli mazeretlerle mesela raporlar alıp askerlik yapmaya bile göndermemiş pek çok siyasetçi var. Onlar başkalarının çocuklarının canlarını fütursuzca tehlikeye atıp üzerine bir de hamasi nutuklar çekiyorlar. Sonra da unutup gidiyorlar. Bu yani herhalde ahlak düşkünlüğünün en dip seviyelerinden biri olsa gerek diye düşünüyorum. Ama bu insanları belki bir hipnotizma yoluyla o anne babaların, çocuklarını endişe içinde uykusuz geceler boyunca bekleyen anne babaların nasıl bir deneyim yaşadığına yakın bir şey yaşatabilsek belki onlar da bir parça bu davranışlarını değiştirirler miydi? Belki değiştirirlerdi. Her halükarda bu toplumsal ayrışmanın da özellikle zirve yaptığı günlerde keşke ülkemizde benzer bir hipnotizma deneyini bütün nüfusa yapmak mümkün olsa da herkes birbiriyle biraz daha empati kurmayı evet. becerebilse diye düşünmeden edemiyorum. Her ne kadar bir fantezi bir düşünce olsa da. Evet, peki o bahsettiğin hadisede ne olmuş sonra, bir nasıl son haber alındığında bir şey ne olmuş? Olmamış yani, işte otobüs gecikmiş ya da telefon edilememiş falan, bir şey çıkmadı sonunda. Evet. Biz de rahat ettik birkaç saat sonunda ama evet. Sahiden insanın hayatında bazen unutamadığı böyle dehşetli endişe anları oluyor. Onlardan biriydi. Ben de 25 sene sonra hala dediğim evet. gibi hatırladığımda içim fena oluyor. Evet. Evet, peki yani belki de bütün dünya çapında milyarlarca insanı hipnotize edecek bir şeye geçmemiz lazım. Hipnotize edecek ama bunu ayrı konuşmak lazım herhalde. Burada bitirebiliriz herhalde. Evet, bu bitirebiliriz. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı da aslında bir tür deney. Bu videoyu seyrederek, seyretme neticesinde ya da seyrettirme neticesinde elde edecekleri bir sonuç olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Günün birinde bir veri bir yerlerde yayınlanırsa onu da bilahare paylaşırız. Bu videoyu da videoya benim dikkatimi arkadaşım hukukçu Deniz Altınay çekmişti. Onun gönderdiği bir video bağlantısı sayesinde seyredebildim. Kendisine de bu vesileyle buradan teşekkür edeyim. Dediğim gibi bağlantıyı Açık Bilinç Twitter sayfasında paylaştım. Bu programı daha anlamlı kılmak için aslında herkese önerim o videoyu gidip oradan bulup seyretmeleri. Peki Güven Bey, çok teşekkür ederiz. Haftaya nasıl devam edeceğiz? Henüz belirleyemedim ama bir şekilde devam ediyor evet, olacağız her evet. zaman olduğu gibi. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Peki ben teşekkür Hoşça ederim. Kalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.